Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Круцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Мы не маем партрэтных выяваў і апісанняў асобы Гедыміна. Асабістыя якасці і рысу характару вымалёўваюцца з ягонага жыццёрысу, праз зафіксаваныя крыніцамі канкрэтныя дзеянні і ўчынкі. Дарэчы, першыя партрэтныя выявы з'явіліся ў Еўропе толькі ў 14 стагоддзе. Мастацтва маляванага і скульптурнага партрэту знікла разам з эпохай антычнасці. У часы сярэднявечча нават на манетах змяшчалася толькі сімвалічная выява аблічча манарха. Першае захаванае апісанне знешнасці вялікага князя літоўскага адносіцца да Альгерда, а першая партрэтная выява, зробленая з ягонага сына Ягайлы, то пасмяротная скульптура на саркафагу Ягайлы у кафедральным касцёле на кракаўскім Вавелі. Гедымін несумненна быў дасведчаным вайсковым кіраўніком, бо без гэтай функцыі немагчыма ўявіць сярэднявечнага валадара. Пра яго асабісты ўдзел ваенных дзеяннях сведчаць крыніцы. Несумненна, Гедымін быў разумным чалавекам, здольным дакладна прааналізаваць складаную палітычную сітуацыю ці прынамсі падабраць адпаведных дарадцаў, а таксама здольны прыняць нестандартныя рашэнні. Напэўна, гаспадар меў моцную волю, пра што сведчыць ягоная няўмольная паслядоўнасць у рэалізацыі буйных знешнепалітычных дзеянняў на працягу цэлых гадоў і дзесяцігоддзяў. Таксама відавочна, што ён валодаў немалой культурнай дзяржаўнага кіравання, у тым ліку майстэрствам тонкай дыпламатыі. Пра гэта сведчыць у прыватнасці дыпламатычная форма адмовы прыняць каталіцтва перад пасланнікамі папскіх легатаў, або пісьмова засведчанае, захаванае ў Ватыканскім архіве, ягонае выказванне пра веру ў Бога, якое нават і ў сённяшнюю эпоху дэмакратыі можа служыць узорам рэлігійнай талерантнасці. Мяркуючы па тым, што дасягнуў гэты гаспадар, ён несумненна быў чалавекам незвычайным. Гедымін мае выключныя, хоць да сёння яшчэ не ацэненыя, заслугі перад Беларуссю. Гэты гаспадар упершыню ў гісторыі сабраў у адзіным дзяржаўным арганізме усе асноўныя беларускія землі, што забяспечыла канчатковы поспех этнагенезу беларускага народу. Як зазначыў сённяшні гісторык, дзяржава Гедыміна набыла межы, якія амаль супадалі з сучаснымі межамі Беларусі. Пры вялікім недахопе крыніцаў усё ж пра дзеі Гедыміна вядома нашмат больш, чым пра яго папярэднікаў. Ягоная актыўнасць не магла застацца незаўважанай, бо менавіта пры гэтым гаспадары вялікае княства літоўскае пачало вырастаць на самую магутную дзяржаву ва ўсходняй Еўропе. Першая згадка імя гаспадара ў пісьмовых крыніцах датычыла граду Гедыміна ў хроніцы Пятра Дузбурга. Храніст запісаў па 1305 годам. Тым часам штандар братоў разам са світай стаяў ад рана да поўдня на ўзгорку насупраць замку Гедыміна, па латыні «Кастры Гедыміне», дзе ўпамянуты граф з Хомберга і шмат шляхты атрымалі рыцарскую годнасць. Канец цытаты. Вялікае княства літоўскае ўжо некалькі дзесяцігоддзяў актыўна дапамагала жамойтам у вайне з крыжакамі, таму і Гедымін, а магчыма і Віцень, па даручэнню бацькі кіравалі абаронай вызначаных ім замкаў у Жамойці, а заадно набіраліся вайсковага ды правадырскага вопыту. Дыскутавалася таксама, а часам і цяпер дыскутуецца, ступень пакрывенства Гедыміна з ягоным папярэднікам, вялікім князем Віценем. Менавіта спрачаюцца, быў Гедымін ягоным сынам ці братам. Аднак даўно вядомы даследчыкам найбольш важкі аргумент у гэтай справе, а менавіта рэальны гістарычны дакумент прамаўляе на карысць братэрства. У лісце радца горада Рыгі да Гедыміна Вітінь названий ягоним папереднікам і братам. Цитую ліст. «Сікут вітіння бона меморія фратер вестер ер антесоссер нобіс кум хабіт». Переклад. «Як було у нас з вашим братом і попередником світлої пам'яті віченням?» При віченні Гедемін несумненно займав високе становище, махчима навіть був суправітелем, субмонархом, як лічать некоторі дослідчики. З іншої криниці відомо, що Вітінь мав і свого сина, по ім'ю Свалігот, але льос його не застався невідомим, і так само, як і околічності приходу до влади Гедеміна. В ефірі Радіо Рація, програма «Спокон вяков». У епоху середньовіччя головним заняткам монарха лічилася війна. Яна велася практично непорывно і не тільки з знешніми ворогами. Збройная сила була основним сродком утримання верховної влади і цілісності країни. Влада монарха розповсюджувалася так далеко, наколькі сягала ягоне войска. Про середньовічного монарха казали, що він більш часу сидів на коні, чим на троні. Так само і Гедемін з дитинства мусив пройти рицарську науку і оволодати майстерством ведення війни. Однак воєнна справа не стала сенсом ягоного життя. Гэты чалавек належаў да рэдкага ў сярэднявеччы тыпу манарха-будаўніка. Ягоная дзейнасць на гаспадарскім пасадзе ад пачатку кіравання і да самой смерці сведчыла пра большую схільнасць да дыпламатыі, чым да вайны. Гедымін быў найперш дойлідам і толькі вымушана выступаў у ролі ваяра-разбуральніка. Усё сваё жыццё ён будаваў як у прамым, так і ў пераносным значэнні гэтага слова. При заходній мяжі господарства узвёў абарончую лінію замкаў даўжынёй у некалькі сотню кілометраў магутную заслону ад прускіх крыжакоў. Гэтая лінія складалася як са старых драўляных, так і новазбудаваных мураваных замкаў Вокавыску, Слонімі, Лідзі, Наваградку, Гародні, Крэве, Медніках, Троках, Вільні. Гедымін дыпламат паслядоўна і настойліва ствараў падставы мірнага сужыцця з бліжэйшымі суседзямі. Яму нават удалося навязаць на некалькі гадоў мірную дамову ордэнскай дзяржаве у прусах, якая вайну з Літвой лічыла сваёй галоўнай стратэгічнай задачай. Ён гэты мір навязаў крыжакам д'ябальскім выкрутасам, як напісалі непрыхільныя ліцвінам біскупы той прускай краіны. Гедымін быў дойлідам у прамым і пераносным сэнсе гэтага слова. Калі ацэньваць Гедыміна як дзяржаўнага дзеяча, то найбольш дакладным будзе менавіта гэтае акрэсленне. Гедымін – дойлід.